Kapitán Vápenec hleděl na kulaťoučkého poručíka Kotázka téměř nenávistně. Tady vidíš, zavrčel, jak takový tláskal může zkomplikovat pátrání. Mohl se otrávit celkem na 4 místech a asistovalo přitom několik desítek lidí. Z toho vyplývá, že se střídmostí nejdál dojdeš. Už ve škole nám říkali, jez do polosita, pij do polopita a živ budeš dlouhá léta. A moje babička mě učila, že obžerství je smrtelný hřích. Ale krásný hřích. Výdech Kotásek okouzleně. Já jsem měl úplně jiné vychování. U nás doma visela na zdi vyšívaná dečka s nápisem dobré jídlo, dobré opití, to je základ živobytí. A maminka vždycky říkávala, pamatuj si, Pepíčku, to co sníš a vypiješ, to ti nikdo nevezme. Tatínek zase znamenitě vařil. Jeho zvěřina, to bylo něco neopakovatelného. S jakou fantazií dovedl vytvářet nejrůznější kreace. Danka dělal na 23 způsobů. Jako ten orobejl, konstatoval kapitán. Kdyby si dal chleba se salámem, mohl tu ještě být a vytvářet literární hodnoty. Teď je bradou vzhůru a my máme hledat vraha, pokud vůbec nějaký existuje. Rozhodně nám tu práci ničím neulehčil. Četl jsem 2 z jeho kuchařek, řekl poručík, tu třetí nemohu za žádnou cenu sehnat. Byl to omilostněný člověk, který věděl, jak zacházet s jídlem. Žádné tradiční vaření, ale experimentální kuchyně, ve které se poznané pravdy snoubily s nejsmělejšími projevy neskrotné fantazie. Hrome, si básník nebo kriminalista? Osopil se na boubelatého poručíka Vápenec. To, že ti nemohu to zatracené vaření z moci přední zakázat, ještě neznamená, že ty řečičky budu poslouchat. Na to, kamaráde, nemám trpělivost. Daněk na 23 způsobů mi nechytne vraha. Tady pomůže jedině bezměrná policajská trpělivost. Musíme si vzít na paškál všechny, kdo s tím případem přišli do styku. Zazvonil telefon a kapitán se chopil sluchátka. Chvíli pozorně naslouchal. Zdá se, že jsme o něco chytřejší, řekl potom. Naši chemici prozkoumali zbytky toho orobejlova guláše a po muchomůrce zelené v něm nebyla ani stopa. Je tedy velice pravděpodobné, že doma se ten tlouštík neotrávil. Pravděpodobné, ale ne zcela jisté, upozornil ho Kotásek. K smrtelné otravě stačí jediná houba a ta mohla být v tom, co snědl. Zatracená práce. Zlobil se kapitán. Stláskat za jediný den tolik hub, to snad vstoupí do dějin. Což pak je to normální? Já, například, nejím houby vůbec. A dobře dělám. Kdo ví, jestli už bych dneska nebyl taky na prkně. Každý musíme na něco zemřít, tvrdil poručík a nějakým způsobem na svém konci pracujeme. Vzpomeň si na praporčíka Měchuru. Pořád se otužoval, až nakonec vběhl v plavkách v polovině prosince pod autobus. Je to lepší smrt, než se otrávit houbami, měl za to kapitán. Měchurovi můžeme závidět rychlý skon, zatímco ten orobejl si asi přišel na své. Jenomže pobíhání v plavkách uprostřed zimy je zřejmá pomatenost, oponoval poručík, ale dobře upravené houby jsou prvotřídní lahůdkou. Sám si dovedu s touto krmí poradit na mnoho způsobů. Lidé znají obvykle jen tu nejprimitivnější a nejméně chutnou variantu, takzvanou míchanici. Ale když dostane houby do ruky opravdový odborník, dost? Zařval kapitán. Teď se nebude vařit ani smažit, ale pátrat. Už proto, že houby jsou těžké do žaludku a bývají prý po nich děsivé sny. Ale za to obsahují značné množství celulózy, řekl Kotásek, což působí velice blahodárně na zažívací trakt. Pro mne je ovšem podstatnější stránka chuťová. Vápenec pohlédl do stropu s takovou naléhavostí, že se v tu chvíli dalo úspěšně pochybovat o jeho ateismu.